ascoltatori. Virginia Paraschis Mihai Gania va presentarmi una riflessione spirituale. Ascoltate Radio TV Unirea Internațional Austria, un radio pentru toți românii. Stănescu. Va declama Maia Martin. cuvintele. Autor: Nichita Stănescu. El a întins spre mine o frunză ca o mână cu degete. Eu am întins spre el o mână ca o frunză cu dinți. El a întins spre mine o ramură ca un braț. Eu am întins spre el brațul ca o ramură. El și-a înclinat spre mine trunchiul ca un măr. Eu am înclinat spre el umărul ca un trunchi noduros. Auzeam cum se întețește seva lui bătând ca sângele. Auzea cum se încetinește sângele meu suind ca seva. Eu am trecut prin el, el a trecut prin mine. Eu am rămas un pom singur, el un om singur. Mi-ar fi plăcut să fii mai bine o plantă, o iedere să fii lângă obrazul meu sunând, când reci curenții serii vin în pantă din cerul rezemat pe un singur gând. Să-ți fi știut căldura lângă coastă, de frunze tremurând și lucind, să fii un singur trunchi secunda noastră pe două ramuri luna sprijinind. Și foșnetul orașului, mai altul și mai smuls ca marea din culoare, jos la diguri, să fi bătut oprind cu un impuls stâlpii tăcerii înaintând, nesiguri. Să aud cu o frunză, cu o rădăcină, mi-ar fi plăcut un anotimp sever, când ultimele ghețuri se dezbină în ele însele și nu au loc și pierd. M-a izbit vulturul, prăbușindu-mi se pe umăr. Clonțul lui mi-a luat aerul din plămâni. Treaz fiind încă, m-am trezit cu lăuntrul meu plin de zburătoarele cerului. ferească-mă să stea și cerul cu stele în mine. Prea puțină mi-e viața, încât dau liber vederii și razei ei, dau liber. Atâta vă rog, scoateți-mi din plămâni pe vultur. Am să-l duc în spinare să-l îngrop la vârf de munte. Atâta doar vă rog, scoateți-mi pe vultur din plămâni. Mă sufoc, penele lui îmi umplu respirarea. Străin de moartea mea, e vulturul mort. Fără de roate să stea pe cer. Pasărea, marea care e în zbor, cu respirarea am s-o dobor. Dintr-o umflare pot ca să-i țip aerul tare de sub aripi, s-o las să cadă ca un comet cu tot cu coadă pe al meu piept. Să-mi fie salbă și crinolin, ah, pată albă, oh, Jackson. Vederea lumii se adumbrea când noi ne sărutam în piețe și în scoaruri. Un aer mat ne înfășura și nimeni nu ne-a lovit vreodată cu privirea. Doar steaua neagră a părului tău scurt îmi atingea cu clinchet stins un umăr și toți credeau că bate în arbori ora. când soarele apune la amiază. Și păsări mari se coborau pe bănci și pe statui, pe cabluri, peste iarbă. Luceau intens, presate de un cer pe care îl începea iubirea noastră. Autor Nichita Stănescu. Duda, autor Nichita Stănescu. Ochiul se face frumos sau urât, de după ideea de dedesubt. Timpul se face de semizeu dacă tu îl iubești pe eu. Se întomnează, cad frunze, trec animale lehuze, trece natura absurdă, natura arzându-mi cuvântul și gura. Eu sunt o piatră în strigare, o piatră, un înger eu sunt, care latră odată și încă odată și încă odată. Stănescu. Sunt un om viu, nimic din ce-i omenesc nu mi-e străin. Abia am timp să mă mir că exist, dar mă bucur totdeauna că sunt. Nu mă realizez de plin niciodată, pentru că am o idee din ce în ce mai bună despre viață. Mă cutremură diferența dintre mine și firul ierbii, dintre mine și lei, dintre mine și insulele de lumină ale stelelor. Dintre mine și numere, bunoară între mine și doi, între mine și trei. Am și un defect, un păcat. Iau în serios iarba, iau în serios leii, mișcările aproape perfecte ale cerului. Și o rană întâmplătoare la mână mă face să văd prin ea, ca printr-un ochian, durerile lumii, războaiele. Dintr-o astfel de întâmplare, mi s-a tras marea înțelegere pe care o am pentru Ulise și bărbatului cu chipuri suz, Dante Alighieri. Cu greu mi-aș putea imagina un pământ pustiu rotindu-se în jurul soarelui. Poate și fiindcă există pe lume astfel de versuri. Îmi place să râd, deși râd rar, având mereu câte o treabă, ori călătorind cu o plută la nesfârșit, pe oceanul oval al fanteziei. E un spectacol de neuitat, acela de a ști, de a descoperi harta universului în expansiune, în timp ce îți privești o fotografie din copilărie. E un trup al tău vechi pe care l-ai rătăcit și nici măcar un anunț dat cu litere groase nu-ți oferă vreo șansă să-l mai regăsești. Îmi desfac papirusul vieții plin de hieroglife și ceea ce pot comunica acum, aici, după o descifrare anevoioasă, dar nu lipsită de satisfacții, e un poem închinat păcii ce are pe scurt următorul cuprins. Nu vreau, când îmi ridic tâmpla din perne, să se lungească în urma mea pe paturi moartea. Și în fiece cuvânt, țâșnind spre mine, pești putrezi să-mi arunce ca într-un râu oprit. Nici după fiecare pas, în golul dinapoi a mea rămas, nu vreau să urce moartea în sus, asemeni unei coloane de mercur, bolți de infern proptind deasupra-mi. Dar curcubeul negru al ei, de alge, de-ar bate în tinerețea mea, s-ar sparge. E o fertilitate nemaipomenită în pământ și în pietre și în schelării. Magnetic timpul, clipită cu clipită, gândurile mi le înalță ca pe niște trupuri vii. E o fertilitate nemaipomenită în pământ și în pietre și în schelării. Umbra de mi-aș ține doar o clipă pironită s-ar și umple de ferigi, de bălării. Doar chipul tău, prelung, iubito, lasă-l așa cum este, răzimat între două bătăi ale inimii mele, ca între tigru și Eufrat. Stănescu. Umbra ta, lovindu-se de ziduri, iar se sparge în cioburi colorate. Oh, de aceea m-ai zărit în stradă, adunând pierdutele-i pătrate. Și s-o fac la loc, în ceasul nopții, peste geamuri ți le așez cu grijă, verzi, albastre, galbene și roșii, încoifate în creștet cu o sprijă. C-

Stănescu. Singuratecă, ea mă așteaptă să-i vin acasă. În lipsa mea, ea se gândește numai la mine. Ea, cea mai dragă și cea mai aleasă dintre roabele sublime. Ei îi se face rău de singurătate. Ea stă și spală tot timpul podeaua până o face de 14 carate și tocmai să calce pe dânsa lichiaua. Ea spală zidul casei cu mâna ei și atârnă pe dânsul tablouri ca să se bucure derbedeul, ei, căzut de la ușă în ecouri. Ea își așteaptă bărbatul bețiv ca să-i vină acasă și degetele albe și le mișcă la șciv pentru ceafa lui cea frumoasă. Pregătindu-i-le de dezbătat, ea ține în boluri și zeamă acră, părul lung și negru și îl întinde de la ușă spre pat, să nu greșească bărbatul niciodată drumul predestinat. Intrare în muncile de primăvară. Inima mai mare decât trupul, sărind din toate părțile deodată și prăbușindu-se din toate părțile înapoi asupra lui ca o distrugătoare ploaie de lavă. Tu, conținut mai mare decât forma, iată cunoașterea de sine, iată de ce materia în dureri ia naștere din ea însăși ca să poată muri. Moare numai cel care se știe pe sine, se naște numai cel care își este sieși martor. Ar trebui să alerg, mi-am spus, dar pentru asta va trebui mai întâi să-mi întorc sufletul spre nemișcătorii mei strămoși, retrași în turnurile propriilor oase, asemenea măduvei, nemișcați, a idoma lucrurilor duse până la capăt. Pot să alerg pentru că ei sunt în mine. Voi alerga pentru că numai ceea ce este nemișcat în el însuși se poate mișca. Numai cel care e singur în sine e însoțit și știe că, nearătată, inima se va prăbuși mai puternic spre propriul ei centru sau, spartă în planete, se va lăsa cotropită de vietăți și de plante sau, întinsă, va sta pe sub piramide ca înapoia unui piept străin. Totul e simplu, atât de simplu, încât devine de neînțeles. Totul e atât de aproape, atât de aproape, încât se trage înapoi a ochilor și nu se mai vede. Totul este atât de perfect în primăvară, încât numai înconjurându-l cu mine iau cunoștință de el, ca despre o răsărire de iarbă mărturisită de cuvinte gurii care le rostește, mărturisită de gură inimii, de inimă sâmburel ei, cel în el însuși nemișcat, a idoma sâmburelui pământului, care întinde jur împrejurul lui o infinitate de brațe ale gravitației, strângând la sine totul și deodată într-o îmbrățișare atât de puternică încât îi sare printre brațe mișcarea. Voi alerga deci în toate părțile deodată, după propria mea inimă voi alerga asemeni unui car de luptă tras din toate părțile simultan de o herghelie de cai biciuiți. Voi alerga până când înaintarea, goana, ea însăși mă va întrece și se va îndepărta de mine, aidoma cojii fructului de sămânță. Până când alergarea chiar în ea însăși va alerga și va sta. Iar eu mă voi prăbuși asupra ei, asemeni bărbatului tânăr, întâmpinându-și iubita. Iar după ce voi fi făcut ca alergarea să mă întreacă, după ce mișcându-se în sine va sta ca de piatră sau mai degrabă, asemeni mercurului înapoi a geamului oglinzii, mă voi privi în toate lucrurile, voi îmbrățișa cu mine însumi toate lucrurile deodată, iar ele mă vor azvârli înapoi după ce tot ceea ce era în mine lucru va fi trecut de mult în lucruri. Iată-mă, rămânând ceea ce sunt, cu steaguri de singurătate, cu scuturi de frig, înapoi spre mine însumi alerg, smulgându-mă de pretutindeni, smulgându-mă de dinaintea mea, dinapoia mea, din dreapta și din stânga, de deasupra și de dedesubtul meu, plecând de pretutindeni și dăruind pretutindeni semne ale aducerii aminte, cerului, stele, pământului, aer, umbrelor, ramuri cu frunze pe ele. Trup ciudat! Trup asimetric, mirat de el însuși în prezența sferelor, mirat stând în fața soarelui, așteptând cu răbdare să-i crească luminii un trup pe măsură. A te sprijini de propriul tău pământ, când ești sămânță, când iarna își lichefiază oasele ei albe și lungi și primăvara se ridică. A te sprijini de propria ta țară, când, omule, ești singur, când ești bântuit de neiubire, sau pur și simplu când iarna se descompune și primăvara își mișcă spațiul sferic asemenea inimii din sine însăși spre margini. A intra curățit în muncile de primăvară, a spune semințelor că sunt semințe, a spune pământului că e pământ. Dar mai înainte de toate, noi suntem semințele, noi suntem cei văzuți din toate părțile deodată, ca și cum am locuit de-a dreptul într-un ochi. Sau un câmp pe care în loc de iarbă cresc priviri și noi cu noi înșine deodată duri, aproape metalici, cosim firele, astfel ca ele să fie aidoma tuturor lucrurilor în mijlocul cărora trăim și pe care inima noastră le-a născut. Dar mai înainte de toate, noi suntem semințele și ne pregătim din noi înșine să ne azvârlim în altceva cu mult mai înalt, în altceva care poartă numele primăverii. A fi în lăuntru fenomenelor, mereu în lăuntrul fenomenelor, a fi sămânță și a te sprijini de propriul tău pământ. Thank you.